Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przewodnicząca Rady Miasta jest i zeznaje, prezydent Warszawy na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej nie ma. Reakcja Europy na atak chemiczny Rosji może wpłynąć na negocjacje dotyczące Nord Stream 2, mówi prezydencki minister. Na istotną korektę jednego z przepisów ustawy o IPN liczy wicepremier Jarosław Gowin. Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie nie przyszła na posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Jest natomiast przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Jej zeznania dotyczą stanu wiedzy urzędników warszawskiego ratusza o całym procesie reprywatyzacji. Przewodniczący komisji Patryk Jaki z PiS mówił, że prezydent stolicy może się swobodnie wypowiadać na ten temat. Miasto Warszawa ma możliwość i prawo wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Państwo mówicie, że zależy wam na wyjaśnieniu wszystkiego. Proszę bardzo, jest jedna metoda, żeby to wszystko wyjaśnić. Tu jest miejsce dla pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Może siąść i wszystko wyjaśnić. Ma na początku oświadczenie swobodne. Nikt nie będzie jej przeszkadzał. Niech przyjdzie i niech wyjaśni. Komisja robi spektakl pod tytułem Ściganie pani prezydent, mówi z kolei Robert Kropiwnicki z PO. A chodzi o wyjaśnienie sprawy. I teraz stosujecie bardzo dowolnie to, w jakim charakterze wzywacie panią prezydent. Raz wzywacie jako organ, raz wzywacie jako świadka. Ta zmiana tych ról procesowych to jest przedziwna. Możliwość zwoływania rozprawy na zasadach ogólnych daje komisji nowelizacja ustawy. Już ponad 20 państw, także Polska, zapowiedziało wydalenie rosyjskich dyplomatów. To solidarna reakcja i wsparcie dla Wielkiej Brytanii po próbie otrucia na terenie tego kraju Siergieja Skripala i jego córki. Taka reakcja Europy wobec Rosji może wpłynąć na negocjacje dotyczące przyszłości Nord Stream 2, uważa Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta. Być może ta sprawa w jakiś sposób pokaże krajom Europy Zachodniej, szczególnie Niemcom czy innym, że nie warto inwestować, czy nie warto popierać takich projektów, które są polityczne i które uzależniają Europę od rosyjskiego gazu i jeszcze rozbijają europejską solidarność. A solidarna decyzja europejskich państw to bardzo ważny gest dla Brytyjczyków, mówi lider PO Grzegorz Schetyna. To jest ważne, że my nie jesteśmy jednostkowi tutaj postawieni sam na sam z Rosją. To będzie działanie symetryczne, to znaczy trzeba się spodziewać, że polscy dyplomaci także zostaną wydaleni z Rosji, ale uważam, że warto ponieść taką cenę właśnie dla solidarności z Brytyjczykami i właśnie dla solidarności z większością krajów. Rosyjski MSZ zapewnia, że podejmie środki odwetowe w stosunku do każdego państwa, które wydali rosyjskich dyplomatów. Po negatywnej opinii prokuratora generalnego co do jednego z przepisów nowelizacji ustawy o IPN na istotną korektę liczy Jarosław Gowin. Prokurator uznał za niekonstytucyjny przepis przewidujący karanie za przypisywanie polskiemu narodowi współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Konkretnie chodzi o odpowiedzialność karną za czyny popełnione poza granicami naszego kraju, niezależnie od miejscowych przepisów. Zdaniem prokuratora przepis jest niefunkcjonalny i może podważać autorytet państwa. Tymczasem to kluczowy element ustawy, zwrócił uwagę wicepremier Gowin. Jeżeli ten element budzi wątpliwości prokuratora generalnego, to znaczy, że ustawa powinna być poddana istotnej korekcie. Niewątpliwie uchwalenie ustawy w kształcie, który budzi tak istotne zastrzeżenia prokuratora generalnego, ja uważam za błąd. Prokurator podzielił wątpliwości prezydenta, który właśnie ten artykuł ustawy o IPN skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Czy rodzina poszkodowanego w wypadku ma prawo do zadośćuczynienia z OC? Ma dziś rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Obecnie zadośćuczynienie przysługuje tylko bezpośrednio poszkodowanemu, mówi Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Finansowego. Czy w sytuacji, w której osoba poszkodowana w wypadku drogowym, na przykład skutkujących trwałym inwalidztwem czy stanem wegetatywnym, czy właśnie te osoby najbliższe z rodziny osoby poszkodowanej mogą dochodzić z ubezpieczenia OC świadczenia w postaci zadośćuczynienia pieniężnego, zadośćuczynienia z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych związanych z prawem do życia rodzinnego? Obecnie zadośćuczynienie przysługuje rodzinie tylko przy śmiertelnych wypadkach, gdyż najbliżsi stają się w istocie bezpośrednio poszkodowanymi. Jeżeli Sąd Najwyższy podzieli wątpliwości rzecznika finansowego, ubezpieczyciele zapowiadają, że będą się domagać prawnego uregulowania tej sprawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno w całej Polsce, ale chwilami może się rozpogadzać. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Gdańsku 2 stopnie, w Augustowie 3, Olsztynie, Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie 4, w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie i Katowicach 5, w Krakowie, Szczecinie 6, a we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. A przypominam, dziś ostatni moment, żeby te głosy oddawać. Ja mam swojego faworyta, ale nie zdradzę Państwu. Wszystko okaże się 5 kwietnia. Wtedy poznamy wyniki na uroczystej gali, która odbędzie się w Studiu Muzycznym Trójkowym imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście. Winehouse i Mark Ronson, Valerie. 14 minut po 11 i teraz z uśmiechem mówimy dzień dobry. Instrukcja obsługi człowieka. I kłaniamy się Grażynie Dobroń. Podobno każdy dzień może być piękny, jeśli mamy komu powiedzieć dzień dobry. Oczywiście nie przez telefon. On już i tak zastąpił zegarek, aparat fotograficzny, budzik, kalendarz. Dzień dobry. Tak twarzą w twarz. W końcu czułość, bycie przyjaznym, potrzebnym otwiera nas. Wielkanoc. to synonim przemiany. I w nas mogą z martwych wstać zapomniane uczucia, młodzieńczy optymizm, zrozumienie, fantazja. Ale te kilka dni przed Alleluja może warto wyjść z własnej strefy komfortu, dotknąć bolesnych miejsc, tego co szorstkie i delikatne. Przez całe życie nosimy ciężary, sami sobie je zresztą fundujemy i dokładamy. Czym są? To wyobrażenia o sobie, do których tak się przywiązujemy. Gniew, zazdrość, uzależnienie. Ale to nie narusza naszej prawdziwej natury, pierwotnej mądrości i współczucia. Te ciężary to jedynie chmury, które zasłoniły słońce, ale ciepło i światło są w nas nadal. Tym właśnie jesteśmy. Kiedy widzimy strach w oczach dziecka, kiedy patrzymy na okrutny wojenny los dzieci w XXI wieku, chwyta za serce, chwyta za gardło. Odwracamy się, dajemy pieniądze. A jednocześnie nie potrafimy dać czasu i wsparcia własnemu dziecku, matce, temu, kto nas obraził. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie umiemy wesprzeć samego siebie. Mamy tyle bolesnych, niechcianych miejsc i kiedy je dotykamy, to, co nam przychodzi do głowy, to jedynie ucieczka. Ale gdy wpuścimy i przeżyjemy własny ból, staniemy się mocniejsi i bardziej odważni. Wtedy możemy też poczuć i zrozumieć ból innych ludzi. To jest inna świadomość. Mamy jednak przekonanie, że chroniąc się przed cierpieniem, robimy dla siebie coś dobrego. Niestety stajemy się jeszcze bardziej wystraszeni i nieczuli. Wydaje się to dla nas bezpieczna sytuacja, jeśli zamykamy się w kręgu lęków, nadziei i troski, ale tylko najbliższych. To iluzja. Co ciekawe, im bardziej staramy się o to bezpieczeństwo, tym bardziej cierpienie puka do drzwi. Natomiast gdy nie odcinamy się od cierpienia, pozwalamy sercu doświadczyć, odkrywamy, że tworzymy jakąś więź, jakąś wspólnotę ze wszystkimi ludźmi. Patrzymy na mężczyznę znęcającego się nad psem, na pobitego nastolatka. Nie przyłączajmy kanałów. Nie można odsunąć tego, co czujemy. Nie wstydźmy się też bólu i łez, bo chroniąc się przed tym bólem, tworzymy pancerz wokół serca. A okazuje się, że kiedy wdychamy czyjeś cierpienie, a z wydechem wysyłamy dobre życzenia, to mentalny pancerz wokół serca słabnie. Zmniejsza się ból. Możemy oddychać głębiej, spokojniej, znika napięcie, wszystko nabiera innego sensu. Poprzez takie rzeczy wchodzimy do krainy łagodności. Nawet na co dzień, sprzątając, zmywając, prasując, możemy odczuwać wdzięczność, przypominając sobie czyjąś dobroć, podziwiając czyjąś odwagę. Tak buduje się dzień po dniu siłę wewnętrzną. Kiedy nie będziemy się skupiać tylko na sobie, rozejrzyjmy się wokół i znikną pretensje do całego świata. Pojawi się zmiana, takie duchowe przebudzenie, bo zmartwychwstanie to nie fakt intelektualny, tylko o wiele, wiele więcej. A refleksja, co moje myśli, uczucia i działania wnoszą do świata, w którym żyję, jest bezcenna. To nowy sens życia. No to jak w tym wszystkim mają się czekoladowe króliczki, zajączki, prezenty i wielkanocne baby? To tylko dodatki do spraw ważnych. No, ale żeby nie było tak całkiem poważnie, znalazłam życzenia, które i ja Państwu ofiaruję. Niech zające i bałwany pospełniają nasze plany. Niech będzie to czas uroczy. Życzę miłej Wielkanocy. Z radością z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się o duchowych przygotowaniach do Wielkanocy i te piękne życzenia dla Państwa od Grażyny Dobroń. Nie napiszę o miłości kolejnej piosenki. Miłość sama we mnie śpiewać ma. Chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam, więc wysyłam trochę ciepła, swego głosu, swego

Secretly z Kankanansi. Cześć, Janku. Dzień dobry, cześć. To Jannie Budek, prosto z teatru, tak jak powiedziałam, ponieważ dziś wyjątkowy i specjalny odcinek cyklu Co proszę, teatralny. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Co proszę? No tak, bo dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym teatrze to ja byłem wczoraj, tak ściślej rzecz biorąc. Psujesz mi całą... Riko tak samo. Ja chciałam powiedzieć prosto z gali, prosto z teatru. A Riko powiedział, byłem w domu jeszcze przecież. Tak, był w domu, wyspałem się spokojnie, przygotowałem się, wszystko. Mhm. No właśnie, dobrze, to prosto z teatru w każdym razie. Magdalena Cielecka mówiła już Państwu o swojej wizji teatru, a teraz pora na Annę Karasińską, reżyserkę młodego pokolenia, jedną z najważniejszych, której przedstawienie... Pierwsze z trzech w Nowym Teatrze, właśnie wczoraj miałem okazję zobaczyć, pierwsze z trzech spektakli młodych artystów, którzy zastanawiają się, jak to będzie za 100 lat. I to mnie bardzo zaintrygowało. Ale zanim o przedstawieniu, to o teatrze w ogóle. Anna Karasińska. To jest tak wymyślone, żeby tam było maksymalnie dużo tej obecności, takiej nieschowanej za postacią i żeby po prostu doszło do takiej sytuacji, że można pobyć razem, bo to jest bardzo fajna rama do bycia razem dla ludzi, teatr w ogóle. I w pewnym sensie my siebie nawzajem bardzo w życiu uprzedmiotawiamy, to znaczy spotykamy się w funkcjach, przeważnie, tak? I w funkcjach, a jak jesteśmy w relacjach, to one są obarczone oczekiwaniami i tak dalej. I w sumie taki teatr to jest takie miejsce, że można zobaczyć człowieka bezinteresownie. To jest nadzwyczajne. I jakby wydaje mi się, że zawsze ta potrzeba będzie w ludziach istniała. Niezależnie od rozwoju technologii też, która... Niezależnie. Wydaje mi się, że niezależnie od rozwoju technologii, a może nawet będzie ona jeszcze bardziej wyjątkowa, bo wyobrażam sobie, że tego takiego bycia razem jest coraz mniej. Ja mogę tylko powiedzieć na przestrzeni swojego życia, że gdzieś tam faktycznie bardzo duża część tego kontaktu to jest kontakt zapośredniczony jakoś technologicznie lub na dystans. Ja tego nie oceniam, bo to jest jakiś po prostu świat. Tak to się dzieje, ale rzeczywiście jakby to, co ja widzę, to widzę, że ludzie się bardzo cieszą z tego, że mogą być z innymi ludźmi wtedy, kiedy mają ku temu pretekst, no bo jak na przykład są w tłumie, nie wiem, w pociągu, to się nie cieszą, bo nie wiedzą, że mogliby się z tego cieszyć, bo to nie jest taka sytuacja. Natomiast w teatrze rzeczywiście ten pretekst jest wspaniały do tego. No tak, tak mówi Anna Karasińska, młoda reżyserka, której przedstawienie 2118 Anna Karasińska oglądać można od dziś w Nowym Teatrze. No ale właśnie, wróćmy do tego przedstawienia. Aktorzy zadali sobie takie ćwiczenie dla wyobraźni. Jak to będzie za 100 lat? Czy będziemy randkować z robotami? Czy może powstaną nowe zawody, na przykład czyściciela brzuchów wielorybów ze śmieci? Mówi Magdalena Cielecka. Ten temat teatru przyszłości, chcąc nie chcąc, zdominowała trochę odchodząca natura. Znaczy to wszystko, co człowiek robi z naturą i jak to wpływa, czy wpłynie na życie w dalekiej, czy w niedalekiej przyszłości. My akurat mamy taką scenę, gdzie jest ostatnia ośmiornica na Ziemi. Oczywiście ogromna, zmutowana, którą wyrzuciło morze na brzegi. Ona też zdycha na naszych oczach. I tę scenę robiliśmy, zanim jeszcze ten nosorożec zmarł. Więc to też jest coś niesamowitego, że gdzieś te wszystkie emocje i jakieś takie energie krążą wokół i no od tego właśnie jest teatr, że teatr czasem niechcący, czasem właśnie intuicyjnie to bierze i potem nagle się okazuje, że rzeczywistość wyprzedza jakby teatr, albo że to ze sobą bardzo współgra. Ten Elon Musk wystrzelił w kosmos pojazd z manekinem, no to wszystko rzeczywiście podczas tych prób nam się jedno do drugiego dokładało. Dużo rzeczy, zmarł Stephen Hawking. To też gdzieś oczywiście zrobiło na nas wrażenie i dało też pewną perspektywę, że coś się kończy, że pewien etap został zamknięty, że ktoś zostawia nas z jakimś testamentem, z jakimś być może przesłaniem i teraz my nie wiemy, co z tym zrobić, ale temat do rozważań został jakby podany na tacy. I też zmieniający się niezwykle człowiek w tym wszystkim, znaczy człowiek, który przestaje potrzebować właśnie chodzić do lasu i na spacer, jakby mu nie była potrzebna ta natura, to co z tym człowiekiem się wydarzy, znaczy jak my będziemy z sobą komunikować. Ta scena, no niby randki, bo między dwójką młodych ludzi, no już widzimy, że kontakty między ludźmi takie emocjonalne często polegają na tym, że dwójka siedzi przy stole i każdy patrzy w swój telefon. I jeśli to będzie dalej zmierzać w tym kierunku, no to za chwilę możemy mieć taką sytuację jak na scenie, że właściwie trudno się porozumieć i jedno biegnie w jedną stronę, a drugie biegnie w drugą stronę, bo nie sposób się ze sobą w ogóle skomunikować. No tak, i w tym przedstawieniu trochę oglądamy samych siebie w krzywym zwierciadle. 2118 Anna Karasińska, taki tytuł nosi to przedstawienie, którego premiera dziś w Międzynarodowy Dzień Teatru. Jan Niebudek opowiadał Państwu trochę o teatrze, słowami swoich gościń trochę o spektaklu, o najnowszej premierze. Janku, a masz jakieś życzenia dla twórców teatru w ten dzień wyjątkowy, specjalny? Bo ja życzyłam nam, żeby jak najczęściej kłaniali się nam z teatralnych desek. A ja mam też życzenia. A to proszę. Przygotowałem a sobie. Proszę. Proszę Państwa, żeby teatr był różnorodny, klasyczny i awangardowy, niewygodny, żeby nie bał się prowokować w widzu dyskomfortu, ale nie dla samego prowokowania. Życzę teatrowi szczerych artystów, którzy będą razem z nami potrafili obnażać fałsz w świecie, w relacjach między ludźmi, w polityce także. I życzę także publiczności, która będzie otwarta na poszukiwania artystyczne, ale też takiej, która stawia twarde warunki i nie akceptuje wszystkiego, co artyści oferują. Każe artystom wciąż się rozwijać. Tego życzę. Te życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru od Jana Niebudka. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyszedłeś do studia, no bo za życzenia ja nie będę Ci dziękować, gdyż człowiekiem teatru nie jestem. Przypomnę jeszcze, że Radia, teatru wyobraźni. Dziękuję. Przypomnę jeszcze, ja już wspominałam Państwu, że orędzie Maji Kleczewskiej do polskich twórców teatru z okazji właśnie Międzynarodowego Dnia Teatru można znaleźć na stronie Instytutu Teatralnego. Bardzo Ci dziękuję, Janku. Dziękuję bardzo. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, nie mam dla ciebie miłości i Skubas, to już powoli za nami, a przed nami Kasia Kowalska, jej najnowszy singiel Alana, tak niewiele chcę. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już.

me sing my song. Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Tell me what went wrong. Rocznica marca 68. Marek Nowakowski. Syjoniści do Syjamu. Andrzej Mastalerz czyta zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Spotkałem go na ulicy. Postarzały nagle. Taka trzęsionka ruchów, min, spojrzeń. Zauważył mnie od razu, ale czekał. Wyraźnie czekał na mój ukłon. Niby nie widzi, a cały w oczekiwaniu na ten ukłon. Ukłoniłem się. Podbiegł do mnie żwawo. Ulga, odprężenie na jego twarzy. Bo wielu teraz ode mnie stroni, nie widzą. Wyjaśnił i już prędko mnie nie puścił. Po prostu przylgnął do mnie, dalekiego od jego sprawy kłopotów słuchacza. Chyba z tego właśnie powodu z jeszcze większą ufnością mówił mi to wszystko. A potrzebę mówienia miał wielką, aż kipiał od natłoku myśli, spostrzeżeń i wniosków. Uprzedzał wstręt we mnie, przepraszał, że czas zabiera i błagalnym spojrzeniem prosił o cierpliwość. Wiem, wiem, gorączkował się, szukając argumentów przeciw moim ewentualnym zarzutom, choć przecież milczałem, niechętny tego rodzaju spowiedziom. Wiem, właściwie ta nasza droga z samych pomyłek złożona, nieporozumień i tragedii, ale naprawdę wierzyliśmy w to, co robimy. Naprawdę szło nam o sprawy. Wiem, wiem, krzywda z tego często dla ludzi wynikała, ale bezinteresowni w tym byliśmy. Ideowi. Tak rozpoczął się jego monolog. Chaotyczny, najeżony dygresjami, urywanymi z nagła wątkami. Staliśmy na ulicy przy wystawie sklepowej. Przyparł mnie i trzymał za rękaw. Monolog sięgający daleko wstecz, to znów wybiegający naprzód. Przetykany pytaniami, odpowiedziami. Wiele pytań bez odpowiedzi. Wzdychał wtedy smutnie. Jak z tego z trudem wywnioskowałem, zawiłe są te ich sprawy. Język również jakiś specjalny. Był nowy partyjny kurs, zmiana linii, nowe wytyczne, jak to można nazwać, a on wychylił się, wyraził swoje odmienne zdanie, czy też pozostał na starym stanowisku. Może po prostu niezbyt szybko na tę nową linię zareagował i przez to stał się od razu podejrzany, usamotniony. Wyczuł, że chcą go uderzyć, wykopać. A może to wszystko przydarzyło mu się przez przypadek? Może pogubił się wreszcie w skomplikowanej politycznej grze? Może nadto indywidualnie myślał? Albo nawet odezwała się w nim ta atawistyczna, niezależna od ideologii i taktyk, ludzka godność i uczciwość? Wykopali go więc z wysokiego partyjnego stanowiska. Mówi się u nich, poszedł w odstawkę, a teraz w nim tkwi taka rana wiecznie krwawiąca z tego powodu. Żałosny rozbitek. Miota się gorączkowo i choć do swoich partyjnych szefów przedstawia im swoje racje, co najdziwniejsze w jego przypadku, nie ustępuje jednak, nie korzy się, tylko uzasadnia swoją postawę i pyta, dlaczego? Oni patrzą na niego obojętnie i zimno. Uspokójcie się, towarzyszu. Rozpatrzymy jeszcze waszą sprawę, przeanalizujemy. Wypychają go za drzwi. Tam, u góry, szepcze mi w ucho. Chyba jakaś frakcja rewizjonistów doszła do głosu. Jakieś odchylenie, bo ja przecież dla partii 30 lat. Tak przypiera mnie do wystawy i mówi, zawile i mętnie, bo też ten ich język partyjny odwykł od wyrażania zwykłych ludzkich racji, nafaszerowany demagogią i abstrakcyjnymi frazesami. Czasem tylko z martwej skorupy tej jego mowy wylatują zwykłe słowa, świadczące o bólu i tragedii tego człowieka, zrujnowanego partyjną dogmatyką. Właśnie w tej chwili zapatrzył się na ohydne manekiny na wystawie sklepowej i mówi: co krok tacy ludzie. Ta ich prosta, czysta droga ulega spaczeniu, przestawieniu. Potem jakby inny człowiek szedł dalej, a to przecież ten sam, tylko w środku już u niego zupełnie inaczej. Czasem bardzo trudno samemu połapać się z sobą, a potem po latach wcale nie można iść. Kręgosłup złamany, tylko na czterech łapach pełzaniem można się posuwać, rozumiecie? Pan jesteśmy, ale ten partyjny zwrot wżarł mu się głęboko. Do każdego tak się zwraca. Potem znów opowiadał o swoim odwołaniu i wizycie w komisji kontroli partyjnej, dyskusjach z towarzyszami, o krytyce jego postawy. Dawni przyjaciele z wielu lat roboty w aparacie powściągli mi obcy. Zarzucił nagle ten wątek, milczał długą chwilę i przeszedł do takiego wyznania. Wspaniałych ludzi daje ten nasz kraj. Piękne życiorysy, tyle wylanej krwi dla ojczyzny, tylko zawsze. Niestety trzeba to formułować w czasie przeszłym byli. Bo w którymś tam momencie nie wytrzymują zmiennego ciśnienia. Zaczyna to ich toczyć, kruszyć i rozkładać, a wreszcie już tylko kupa gnoju z tych wspaniałych ludzi. Zamilkł, zmęczony, wypełniony tą swoją sytuacją zawiłą, kaleką już nieuleczalnie. Chcę się z nim pożegnać, ale on mnie zatrzymuje. Coś panu jeszcze pokażę. Uśmiecha się nagle. Wyciąga portfel, z portfela fotografię chłopca, chyba najwyżej 20-letniego. Syn, powiada. I oczy ma po raz pierwszy normalne. Radosny ojcowski błysk w nich. Jest marynarzem. Byłem u niego na statku. Tam taka piękna, czysta atmosfera koleżeństwa, pracy. Znakomici ludzie. To jednak piękny zawód. Jeden z najstarszych, niezależny. Tak z naturą, tak z żywiołem w harmonii. Z rozrzewnieniem to mówił, aż czołobitnym. I tu była w nim ta tęsknota ogromna za życiem normalnym, zwykłym, ludzkim celom podporządkowanym. Taki oddech orzeźwiający dla niego ten statek i syn. Odtrutka na jego mroczne, duszne sprawy. Taki szeroki ludzki horyzont. Tak to jego uniesienie w tej chwili zrozumiałem. On ciągle patrzył chciwie na fotografię syna, młodego matrosika, krzepkiego i uśmiechniętego, opartego o reling, na tle komina i jakichś urządzeń, lin, bloków, dźwigów. Ale i o niego się boję. Zamigotały mu niepokojem oczy. Żeby w związku z moją sprawą jakichś kłopotów nie miał. Thank you. Podobno, mówią ludzie, już cała prasa, telewizja w ich rękach. Oni podobno bossa pierwszego zupełnie skołowali. Robią wokół niego stan zagrożenia i on się boi, miota, ulega. Oni niby go ratują i coraz wyżej i szerzej wszystko organizują. Podobno antysemicki straszak potrzebny im do wygrania swojej batalii. Rozmawiałem z jednym z nich. Zwierza się ktoś komuś. Ma dojścia do najwyższych źródeł informacji. Mówi, że już, już. U nas w przedsiębiorstwie już na wyjazdy zagraniczne Żydów nie puszczają. I oni ich stanowiska zajmują. A u nas jeden żydowskiego pochodzenia dostał zawału. Drugi się trzyma jeszcze, ale coraz częściej wilkiem na niego patrzą. A tej Zośce z instytutu, ona ma męża Żyda. Tak powiedzieli. Nie może go towarzyszka w trąbę puścić? W ogóle teraz ci wszyscy z niższego szczebla polują na tych z wyższego. Takie sądy kapturowe zaczynają działać. Podobno boss najważniejszej prowincji też przystąpił do natarcia. Też w tę walkę o władzę się włączył, żeby ich osłabić. Bo on z nimi podobno nie trzyma sztamy. On swoją politykę prowadzi. Mowę bojową i wiernopoddańczą dla bossa pierwszego zasunął. I oni teraz z bossem najważniejszej prowincji pertraktują, obiecują mu dole. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Podobno szef katolików też z nimi wchodzi w układy. Pomaga im na swoim odcinku jak może. A boss pierwszy nie może się w tym wszystkim połapać. Ale podobno jego pozycja wcale nie taka słaba. Rosja za nim mocno stoi. A kto to są ci drudzy? Dokładnie nic nie wiadomo. Podobno liberalni, bardziej demokratyczni. Ale są też wprost przeciwne przypuszczenia, że za mordę jeszcze silniej wszystko wezmą. Młodsi wiekiem, silniejsi, dynamiczni. Podobno na władzę bardzo napaleni. Już, już chcą władzę mieć. Co z tego będzie? Nie wiadomo. Na razie tak to wygląda, że ci nowi zwyciężają. A potem... Potem mogą jeszcze bardziej przykręcić śrubę i powietrze nawet ludziom na bony wydzielać. Albo popuścić i powiedzieć, widzicie, jacy jesteśmy łaskawi, liberalni. Tylko na początku tak twardo poczynaliśmy sobie, żeby plac z przeciwników oczyścić. Wiecie, ostatnio w wojsku były poważne zmiany. Co to może znaczyć? Jeden generał z dowódcy dywizji do sztabu poszedł. Drugi, z dowódcy okręgu na szefa baz rakietowych. Co to znaczy? Czy to awans, czy obsuwa? Podobno ci liberalni zrobili to przesunięcie. Jeszcze się nie dają, jeszcze z tymi nowymi walczą. Bo tamci generałowie byli nowym posłuszni. Nie, to wygląda zupełnie odwrotnie. To zrobili ci nowi właśnie, bo ci generałowie tym liberalnym byli posłuszni. Nie, to wygląda jeszcze inaczej. Tym razem to było posunięcie tych starych liberalnych i tych nowych, nie wiadomo jakich. Bo pomyślcie tylko, taki generał spadochroniarzy może być bardzo niebezpieczny i dla jednych, i dla drugich. Przy popularności wśród żołnierzy oni by przecież za nim w ogień poszli, więc on daje rozkaz na stolicę. Taka dywizja opanować może stolicę w ciągu jednego dnia, więc i dla jednych, i dla drugich on niebezpieczny. No to usunęli tych generałów od bezpośredniego dowodzenia ludźmi, bo w przypadku tego drugiego generała, dowódcy baz rakietowych dalekiego zasięgu, to nie będzie on przecież tych rakiet puszczał z Poznania do Warszawy czy odwrotnie. To nie jest daleki zasięg. U nas na partyjnym zebraniu też nikt w tym połapać się nie mógł. Pytali sekretarza. To równy chłop. Co tam u góry się szykuje? Nic też nie wie, tylko tak poufnie powiedział. Oj, tam u nich się kotłuje. Porządnie kotłuje, towarzysze. A dalej? Nic nie wiadomo. Może być lepiej. Może być gorzej. Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin de bruyère tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. Syjoniści do Syjamu.